teraz kupuj taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Debata w Sejmie na temat ustaleń unijnego szczytu i pieniędzy dla Polski. Kolejne ognisko koronawirusa na Mazurach. Chodzi o Ukraińców, którzy przyjechali do pracy sezonowej. Wystawa IPN-u na Placu Solidarności w Gdańsku jednak odbędzie się. Premier mówi o zwycięstwie Polski i Węgier i rekordowo dużym dofinansowaniu. Opozycja zarzuca rządowi m.in. zawyżanie wynegocjowanych kwot i ryzykowanie utraty tych środków. W Sejmie rozmawiano o wynikach negocjacji przywódców unijnych w Brukseli. Według premiera Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności, bo otrzyma 70 miliardów euro z tego tytułu. Z funduszu odbudowy po epidemii ponad 700 miliardów złotych. Mateusz Morawiecki przekonywał, że Polska nie straci tych pieniędzy w związku z oceną, jak się wyraził, tak zwanej praworządności. Rada Europejska na zasadzie jednomyślności musi się wypowiedzieć w tej kwestii. Przeciwnego zdania jest opozycja. Między innymi Borys Budka przekonywał, że Polska może stracić unijne pieniądze za, jak mówił, naruszanie praworządności i nieprzestrzeganie ustaleń klimatycznych. Prawo musi być przestrzegane. 5 lat waszych rządów pokazało, że to musiało znaleźć się w dokumencie. Anita Czerwińska apelowała tymczasem w imieniu Prawa i Sprawiedliwości do posłów opozycji, by pozwolili wyborcom cieszyć się z sukcesów Unii. Z tych środków będą korzystać Polacy, wszyscy. Nad budżetem unijnym w najbliższym czasie będą również dyskutowali europosłowie. Karol Surówka, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 380 nowych infekcji. Zmarło kolejnych 6 osób, a 370 pacjentów wyzdrowiało. Ognisko koronawirusa odkryto w jednym z gospodarstw w powiecie Iławskim na Warmii i Mazurach. Chodzi o Ukraińców, którzy przyjechali do pracy sezonowej, mówi Janusz Dzisko, inspektor sanitarny z Olsztyna. Sytuacja jest taka, że objawy kliniczne tutaj nie występują, w związku z tym nie ma potrzeby hospitalizacji, natomiast wszystkie te osoby będą musiały zostać przewiezione do ośrodka izolacji, natomiast wszystkie pozostałe osoby będą przebywały w kwarantannie, gdzie kolejne badania wykonamy nie wcześniej niż za 7 dni. Od początku pandemii w Barmińsko-Mazurskiem odnotowano ponad 300 przypadków zakażenia. W Rosji zarejestrowano prawie 800 tysięcy. Rośnie liczba infekcji w Moskwie. Minionej doby w mieście zarejestrowano 638 nowych przypadków. W ubiegłym tygodniu w stolicy notowano mniej niż 600 zakażeń. W całej Rosji w ciągu ostatnich 24 godzin przybyło 5862 chorych na COVID-19. W tym czasie zmarło 165 osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Od początku pandemii rosyjscy lekarze wystawili 12745 aktów zgonów osób zakażonych nowym patogenem. W tym czasie wyzdrowiało 572 tysiące osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej stanie na Placu Solidarności w Gdańsku. Po dzisiejszych rozmowach miasto i instytut zawarły porozumienie. Wystawa pojawi się 14 sierpnia, mówi Krzysztof Drażba z IPN-u. Nazwijmy to nieporozumieniem. Dostaliśmy już pisemne potwierdzenie zgody na zaprezentowanie wystawy na Placu Solidarności. Padły też deklaracje na przyszłość, czyli jakby trochę anulowanie tego planowania, organizowania przyszłości prezentacji wystaw właśnie w tym miejscu. Miasto chce zapewnić swobodny dostęp do pomnika, mówi rzecznik prezydenta Gdańska Daniel Stenzel. Spotkaliśmy się pod pomnikiem poległych stoczniowców 1970, żeby wspólnie ustalić miejsce na wystawę IPN-u. Zdjęcia wraz z opisem prezentujące krótką historię Narodzin Solidarności zostaną ustawione w niedalekiej odległości od pomnika, ale w taki sposób, żeby jednak zachować swobodny dostęp do uroczystości. Wystawa opowiada o ogólnopolskich strajkach z 80 roku. Podobne mają się pojawić w 53 miejscach w kraju. Ponad 50 krzewów marihuany i kilogram gotowego narkotyku zabezpieczyli policjanci niedaleko Białegostoku. Plantacja znajdowała się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę. Kiedy mundurowi wkroczyli do kompleksu leśnego na terenie gminy Wasilków, zastali mężczyznę, który doglądał swojej plantacji. Policjanci zabezpieczyli tam 50 krzaków konopi. Z kolei w mieszkaniu 46-latka mundurowi znaleźli ponad kilogram suszu. Mówiła rzeczniczka białostockiej policji Katarzyna Zarzecka. Mężczyzna usłyszał zarzut uprawiania i produkcji narkotyków. Grozi mu do 8 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Leny Krawicz nie zawodzi. Każde moje spotkanie z Państwem rozpoczynam od tego artysty. Jakikolwiek temat bym wymyśliła, znajdę do tego pasujący utwór Lenego Krawica. Mam nadzieję, że nie powiedziałam tego w złą godzinę i to się na mnie nie zemści. Dziś imieniny obchodzą Lena, Milena i Magdalena. Wszystkiego dobrego, a Leny Krawicz zaśpiewał właśnie o Magdalenie. To utwór z płyty Circus z 95 roku. A dzisiejszą tonację poświęcam właśnie imionom. Mam nadzieję, że to będą piosenki nieoczywiste. Zabraknie zatem i Angie, i Roxanne, i Billie Jean, i nawet Diany. Nie będzie także specjalistów w pisaniu piosenek z imionami w tytułach, czyli duetu Bernie Taupin i Elton John, ale będzie krótka podróż do przeszłości. Treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another. Cza-cza-cza. Na koniec. Neil Sedaka napisał tę piosenkę dokładnie 62 lata temu. Carol to Carol King, a kiedy jeszcze nazywała się Carol Klein, wraz z Neilem byli licealną parą. Przed tygodniem sięgnęłam po płytę Paradise Valley Johna Mayera i przy niej zostaniemy. Dear Marie, tell me what it was I used to be. Oh dear Marie, tell me what it was I used to be. And if you're further up the road, can you show me what I still can't see? Remember me, I'm the boy you used to love when you were 15. Remember me, I'm the boy you used to love when you were 15. Now I wonder what you think when you see me in a magazine. From time to time, I go looking for your photo online. From time to time, I go looking for your photograph online. Some county judge in Ohio's all I ever find. I got that dream, but I guess it got away from me. Marie. To moim fanowskim zdaniem jedna z najpiękniejszych piosenek Johna Mayera z cudownym tekstem, a tak naprawdę poematem do starej szkolnej miłości. On przegląda stare zdjęcia i zastanawia się, co ona o nim myśli, widząc go jako popularnego artystę. To może być też... To może być uniwersalny utwór, przecież nie musi należeć tylko do Johna Mayera. Może być takim wspomnieniem każdego z nas, każdy z nas ma takie wspomnienie starych, szkolnych miłości i uczuć. I mam nadzieję, że także Państwa sprowokuje do tego, żeby takimi uczuciami, a przynajmniej imionami miłości ze starych szkolnych lat, żeby się Państwo z nimi podzielili ze mną. aleksandra.budka@polskieradio.pl. To jeszcze trochę o randkowaniu. Tapeta na ścianie pańskiego gabinetu, choć na zdjęciu w kitlu

wszystko nazywam. Ty wierzysz, chodź tu, tak pragnę mówić tylko. I mówię ci, to jest noc, to jest dzień, to jest biel, to jest czerń, to jest. Wzięłaś to proste, jesteś stała z miłości. Trójka. Program trzeci. Come away from the window. There's nothing for you there. There's nothing for you there. Frost is growing on the glass where you left your face. Pick it up and we can change. Under the sun. Dreams I make believe, these don't belong. You know I don't believe in Lucy. Oh, oh, Lucy. Oh, oh. Come away from the window. Haven't you learned that in dreams you can't get burned? Reflections of you. i jesteś cała z miłości, czyli piosenka dla Weroniki i obywatel GC to najpierw, a przed chwilą zespół Ten Tones i piosenka o Lucy. Wokalista tego zespołu Ethan jest młodszym bratem George'a Ezry. Pan Maciej o piosenkach imieninowych. Tata z kolei katował nas w samochodzie Living Next Door to Alice, Smokey, ale podejrzewam, że Aleksandry na fali popularności pewnego disco-polowego hitu również nie miały łatwo. Oj tak, nie miały. Miłości szkolne raczej były niepiosenkowe, choć pewnie każdemu jakaś Anna Maria się przytrafiła, ale z pewnością miałem przesyt Agnieszek, bez której to piosenki łez nie odbyła się żadna szkolna dyskoteka. Mamy tu dziś jedną Agnieszkę, ale piosenki o Agnieszce nie będzie, będzie za to o Gosi, bo okazuje się, że o polskich dziewczynach śpiewają także artyści z zagranicy. Body lay drenched in the ashes of a forgotten time. And it's hard when you come to realize someone's path is headed elsewhere in life. So babe, you walk your way, I'll walk mine. But I stop to think of